Ah aman aman aman. Yol üstünde dikili taş. Ah aman aman aman. Bir evde iki kardeş. Sevdiğim aman. Bir evde iki kardeş. Sevdiğim aman. Biri kaynam olursa. Ah aman aman aman. Biri kaynam olursa. Ah aman aman aman. Biri bana arkadaş. Sevdiğim aman. Biri bana arkadaş. Sevdiğim aman. Gökten zembiliniyor. Ah aman aman aman. Gökten zembiliniyor. Ah aman aman aman. Fırıl fırıl dönüyor. Sevdiğim aman. Fırıl fırıl dönüyor. Sevdiğim aman. Ateş misin sevdiğim? Ah aman aman aman. Ateş misin sevdiğim? Ah aman aman.